fel, és mit mondok? Feltöltöttem az internet, és hát írnak vissza. Bent van, ha jól láttam. Mit akar, nem érdek. Ahogy én találkoztam a Wikivel is. Mikor? Befizettem az interneten. Interneten átkapom. Nem tudom, hogy irányai kapnál, akkor fizetni az interneten az átkapom. Fogod fizetni? Én tudom az interneten. De akkor az akkor lejjebb van venni a csomagot, hogy... Jó, van arra még ráért gondoltam. Akkor lejjebb, megmutatom, hogy bízt felemkezni. Nem kapod meg az üzenet, de interneten kell leírod a számlát minden hónapban. Mikor mész te még átkapod el? Előre gondolkodtál, ráérni azon gondolkodni, hogy tovább menni át dolgozni. És aztán kezdeni el. Rondol a színe. Nehogy megszkedni. Szép van, nem, szép van, a szél meg az eső. Milyen dolga? Akkor kapok pénzt, ha elállok katonába. Jaj, akkor nem kapsz te pénzt. Csak egy bolyót a picsádba vagy a fejedbe. Nem lesz szarakoszva se. Jövőm venni a csomagot, hogy 500 másodás.

Mi ásnak. Thank you.

be, hogy nem lehet ott élni.